غريب مشتسي. زوراور مخلوطن پارسکستانی ورایوف امریکا حساب زرکین میگابازان حکین زینوراگان ویرارکو او سین خورجین. شاد هاروست هایر یف هیرانو چاتریج ایرنز درنر باتساری نر آراج. بایت نمرجت ته هاروست نر یف تشکیخ اپارانک نر. لسل ار ور فرزدوک هاگاکی هراور اروارزانریز میکوم می انشوک چاناپاری ورا تارونسی ایر هاریناکیس نریز میکا پوکریک پاندوکو نشیناز انتون یف انتیراکان چامپورت نری همار. Այդ մանդոկը կոչվում էր «Ղարիբ մշեցի», «Ղարիբ մշեցի», փուլ եկավ Մախլուտոյի սիրտը այդ անունը հնչելիս, և որովհետև մութ էր և վայրը անծանոթ, ուստի շփոթված կանգ առավ խավարում անհետացող արահետի եզրին, նա գետնին պարզեց իր սիմվորական վերարկուն, տոպրակը դրեց գլխատակին և ուզեց մի քիչ ննջել. «Թող լռեն սոխակները, էլ չծլվլան, սլացեք կռունկներ դեպի Հայաստան, լուր տարածեցեք հանուր հայության», Հայոց պաշտպան քերին իջավ գերեզման։ Վերջին բառերը շատ որոշակի լսեց, գլուխը բարձրացրեց, թված թե երազ է։ Քերին, ի՞նչ ծանոթանուն է։ Քերին, դա այն նշանավոր հայդուկն էր, Էրզրումցի Քավթար արշակը, որին ինքը տեսել էր Ղարսի արհեստանոցում, մաշված ձիաթամ բնորոքելիս։ Քերին սպանվել էր Ռևանդուզի կրվին, իսկ սա օտար աշխարհ է, անկարելի բան է, որ իր լսածը իրողություն լինի։ Ինչ գործ ունի քերին այս անհունորեն հեռու աշխարում, ոչ, իր մտքի պատրանքն է դա, մոռացված մի հին երգի խափուսիկ արձագանքը իր ծերացած ականջների մեջ։ Պատրաստվում էր գլուխը նորից դնել ուսապարկին, երբ մի տղամարդ ճրակը ձեռքին հետևից մոտենալով կռացավ իր վրա։ «Եթե ղարիբ ես, գնանք մեր պանդոկը»։ Ղարիբ մշեցին անտուն և անքուն ուղևորների համարը, սա արդեն պատրանք չէր։ «Իսկ որտեղ է ղարիբ մշեցին»։ «Այստեղից շատ հեռու չէ», հնչեց օտարականի ձայնը։ «Ես ձեզ կտանեմ»։ Իմ պաշտոնն է գիշերները շրջել ճանապարհներին և անօթևան ուղևորներին առաջնորդել այնտեղ։ Պանդուխտ հայերի համար պանդոկը մեկ շաբաթով ձրի է, իսկ օտարականների համար կես վճարով։ «Թույլ կտաք օգնեմ»։ «Իմ բեռը շատ թեթև է», ասաց Մախլուտոն, հագնելով վերարկուն և խուրջինը առնելով ուսին։ Ճրակով մարդը ընթացավ առջևից, իսկ Մախլուտոն հետևեց նրան լուր ու գլխահակ։ Ճանապարհը մութ էր, ավազոտ, և Մախլուտոն շարժվում էր առաջ աչքը պահած առջևից գնացող տղամարդու ոտքերին, որոնք զարմանալի խոշոր էին երևում ճրակի արձակած լույսից։ Հեռվում առկայծեց մի ավելի պայծառ լույս և թնդաց հայդուկային կորովի մի երկ թմբուկի և սրնգի նվագակցությամբ. «Գնդակ որոտած նոյեմբեր ամսուն, պաշարված ենք մենք իմ սիրուն սոսե, հասիր Անդրանիկ, հասիր օգնության, սերով փաշեն կզոհվի իսեր ազգության»։ Մախլուտոն անշարժացավ տեղում։ Որքան որ անակնկալ չէր ղարիբ մշեցի պանդուկի գույությունը, անակնկալ էր այդ երգը օտարության մեջ, այդ ուշ գիշերով։ Դրան հաջորդեց սուլուխի նշանավոր կրվի երգը, որի մեջ հիշատակվեց նաև իր անունը։ «Ուրեմն իր սերունդը դարձել է պատմություն, դարձել է երգ ու վիպասանություն, հասնելով մինչև նոր աշխարհի ափերը»։ Ո՞վ բերեց այդ երգը այդտեղ, որտեղ է գտնվում ինքը։ Ուրեմն քերու երգը նույնպես իրողություն էր և ոչ թե պատրանք, ինչպես ենթադրել էր քիչ առաջ։ Ու հպարտության հետ մեկտեղ նրա վրա իջավ մի ծանր թախից։ Առանց այդ էլ տրտում էր նա իր մեծ կորցրածի և աստանդական թափառիկ բախտի համար, և ահա այդ երգը գալիս էր բոլորովին տակնո վրա անելու իր խռովա հույս հոգին։ «Ինչ լավ է, որ մութ է և ոչ ոք չի կարող նկատել իր արցունքները, ոչ ճրակը բռնած տղամարդը, որ առջևից էր գնում, ոչ աստղերն աղոտ և ոչ էլ այդ գիշերվա ուշացած լուսինը»։ Վերջապես պանդոկը երևաց, դարձյալ մի քանի քայլ, և նրանք պարտեզի միջով կանգ առան երկարկանի մի շինության առաջ։ Դա արևելյան ոճով շինված մի փոքրիկ հյուրանոց էր ճամփորդների համար։ Մուտքի ճակատին նկարված էր մշեցի մի հոգնատանջ ճանապարհորդ խուրջինը ուսին, գդակը թևի տակ, որ գավազանի կերծայրով կիսամութի մեջ բախում էր իջևանի դուռը, միտեղ ունենալու ակնկալությամբ։ Տակը կենթանագիր մեծ տառերով գրված էր «Ղարիբ մշեցի»։ ինչպիսի հարազատություն կենքին, որքան նման է իր վիճակը ցուցանակում պատկերված ուղևորի վիճակին։ Գիշեր էր, եւ ինքն էլ եկել էր բախելու այդ անծանոթ իջևանի դուռը մի տեղ ունենալու ակնկալությամբ։ Ինքն էլ մշեցի էր, եւ իր ուսին էլ կար ճամփորդական մի խուրջին։ Թավ, բոլորում բեղերով մի տղամարդ ներսից բացեց դուռը եւ ձեռքով ցույց տվեց դեպի աջ։ Նախ մտավ Մախլուտոն, ապա իր առաջնորդը ճրակը ձեռքին, որը նամարեց Շեմքին, հենց որ խավարը վերջացավ։ Միջանցքում երևաց Պանդոկի տնօրենը, կոկի քակնված շիկահեր մի այր, բարի, արտահայտիչ աչքերով։ Հոնքերը և երկար թարթիչները այնքան երկար էին, որ հիշեցնում էին Մետաքսաթելի նրբին հյուսվածքը։ «Էլ ուրիշ ճամփորդ չմնաց դրսում»՝ հարցրեց նա մտահոգությամբ դիմելով իր սպասավորին։ «Էս մեկն էր, պարոն Լևոն, ուրիշ ճամփորդ չգտա»՝ «Կթուն մայրիկի մեղքը քո վիզը»՝ ասաց տնօրենը և արագ շարժվեց դեպի անծանոթ եկվորը։ «Լևոն, Մամիկոն»՝ միաժամանակ բացականչեցին Նորեկն ու Պանդոկի տնօրենը և փարվեցին իրար։ Երկար ժամանակ այդպես գրկված մնացին։ «Ուրիշ ինչ կերպ կարող են զգալ երկու դասընկեր իրար հանդիպելիս 30 տարվա բաժանումից հետո»։ Լևոնը կոփա աղբյուր շինող Աղաջանի տղան էր, որ Սուրբ Մարինեի վարժարանում նստում էր Մախլուտոյի կողքին, վերջին նստարանի վրա։ Սակայն մի օր նա կիսա թողեց ուսումը և անհետացավ քաղաքից։ Հետագայում տեղեկություն ստացվեց, որ գնացել է Ամերիկա։ Այդ փախուստը կատարվել էր պատմության ուսուցիչ պարոն Սենեքերիմի ապտակից հետո։ «Շան Լակոտ, դու ինչու ոսմաներեն ավելի լավ ես կարդում, քան հայերեն»՝ ասել էր պարոն Սենեքերիմը և մի ապտակ դրոշմել նրա ականջներին։ Այդ ապտակից հետո կոպեցի Լևոնը այլևս չերևաց Մուշ քաղաքում։